إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الناس، الله تبارك وتعالى أنا تكمبوشا داني القرآن الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يوغبيني سانا سيكو أمبايو متكيرجيشوا كواكي الله تبارك وتعالى. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كيشا كل نفسي اتاليب وكيل إلي شوكيشوما وهم لا يظلمون نواو حوا تظلميوا. الله تبارك وتعالى يي نمواديلف وهل يجو نديومانا كل مجيا اتاليب وقدر ألي وفانيا matendo katika maisha ya dunia. Ikiwa alifanya matendo mazuri, basi Allah tabaraka wa taala atamlipa mema. Lakini ikiwa huyu mwanadamu pia alifanya matendo mabaya, vile vile Allah tabaraka wa taala atamlipa yale ambayo aliyomwandalia miongoni mwa kupata moto wa jahannam wal iyadhu billah. Ayuhan nas, ndugu zangu katika iman, tupo katika kipindi ambacho mmongonyoko wa maadili umekuwa ni mkubwa kiasi kikubwa sana. Yani leo hii ulimwengu mzima, ikiwepo nchi yetu, maharibifu na mmongonyoko wa maadili hususan kwa shabab vijana umekuwa ni mkubwa mno, kiasi kwamba haya yote yanatokana na mambo mawili. Kwanza ni wale wazazi wa Kiislamu ambao wanajitahidi kuwalea sana vijana wao kisekula zaidi, kutomtambua Allah tabaraka wa taala, ndio wakuta si ajabu kijana anasoma mpaka kufika ngazi ya chuo kikuu, lakini kijana huyo hajui Qur'an al-Karim, hajui kaifiyatu salah, haelewi nini akhlaq, haelewi yani ina maana kwamba amelelewa katika mazingira kama vile wanavyoishi watu wa magharibi. Kwa hiyo mmongonyoko wa maadili umekuwa ni jambo zito katika jamii ya leo tuliyokuwa nayo. Leo hii unakuta hata wale ambao wanaotegemewa kuwalea vijana wetu hawana uadilifu, kwa sababu wao wenyewe hawajalelewa katika tarbiyatu islamia, hawajalelewa katika malezi ya Uislamu, hawana hofu ya Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana si ajabu unasoma katika taarifa eti mtoto wa miaka sita amefanyiwa liwatu na dereva wa gari. Haya mambo yametokea hapa hapa Dar es Salaam katika mashule. Mzazi anamuamini huyu mtu kwamba atamfikisha mtoto wake katika hali ya salama, lakini watu hawana hofu ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kadri masiku yanavyozidi kuondoka, ndivyo ule mmongonyoko wa maadili unazidi katika jamii. Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya Qur'an al-Karim, dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un, kwamba umidhihiri ufisadi, uharibifu bara na baharini, yani ufisadi umekuwa ni mkubwa, watu hawana hofu ya Allah tabaraka wa taala. Mtu kuua anaona ni jambo dogo, kufanya zina limekuwa ni jambo la kawaida. Al-liwat ambayo walillahi alhamdu nchi kama zetu linapinga hayo mambo, kwa sababu si ustaarabu wa kwetu sisi, wala si utamaduni ambao unaozoeleka kama wale watu wa Europe huko, ambao tunaita ni dunia ya kwanza. Wao mambo hayo ni kitu cha kawaida, bali wanaita ni sehemu ya uhuru. Lakini Allah anasema umedhihiri ufisadi bara na baharini, liyudhiqahum ba'd alladhi amilu, Allah anasema ili tupate kuwaonjesha adhabu kwa baadhi ya wale yale mambo ambao wanaoyafanya miongoni mwa madhambi kama hayo. Ikiwa mtu ana uwezo wa kufanya fahisha, tendo chafu kwa kijana mdogo ambaye analelewa na wazazi wake, na wala haoni jambo hilo la ajabu, na unakuta shule kama hiyo ina kiwango cha kimataifa, yani kila mmoja anaridhika kwamba mtoto wangu anachukuliwa na school bus, yupo katika hali salama, anapelekwa na kurudishwa, matokeo yake mtoto anaenda kuharibiwa. Kijana anafahamika vipi kwamba ameharibiwa? Ni pale mzazi wake anaona, mbona kijana wangu anaumwa, baada ya kumwangalia sasa ndo anaona huyu kijana maskini ameharibiwa vibaya mno. Nani alikuwa anafanya tukio hilo? Ni dereva wa school bus. Sasa huu ni ufisadi wa hali ya juu, yani imefikia wakati mpaka wale ambao wanaoaminiwa kuwalea vijana na wao pia hawana amana. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala anapoleta mitihani mbalimbali, bima kasabat aidi nnas, Allah alivyosema ni kutokana na yale ambayo watu wanachuma katika mikono yao wenyewe. Dhahara alfasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidi nnas, umedhihiri ufisadi bara na baharini, na hayo yanatokana kwa yale wanayoyachuma watu kwa mikono yao wenyewe. Kwa nini mvua isichelewe? Matukio kama haya yanayoendelea katika jamii, ikiwepo liwat, leo hii watu wanayatangaza hadharani, kwa nini mvua isichelewe? Kwa nini bidhaa zisipande? Kwa nini maradhi yasiongezeke? Yakulu Ali bin Abi Talib, ma nazala balaun illa bidhamb wa ma rufia illa bitauba, hayatelemki mabalaa yoyote tunayoyaona isipokuwa kutokana na madhambi ya wanadamu. Leo hii ulimwengu mzima watu wanatafuta kuswali salatul istisqa, swala ya kuomba mvua, ni kutokana na mabalaa, kutokana na madhambi. Wa ma rufia illa bitauba, anasema Ali bin Abi Talib, na haya mabalaa, mitihani, haiondoki isipokuwa kwa kumtubia Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mambo ya ukatili yanaongezeka katika jamii yetu, jamii ambayo tunayoishi nayo, sehemu kubwa ya jamii tunayoishi nayo hawamuogopi Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hata mtu kufanya fahisha, jarima tuzina, kufanya liwat, ni jambo ambalo yeye analiona ni jambo la kawaida, na anaona ndio mambo hayo ya maendeleo. Allah tabaraka wa taala azungumza ndani ya Qur'an al-Karim, ataatuna dhukurana min al-alamin, mnawaendea wanamume miongoni mwa bani Adam, watadharuna ma khalaqa lakum min azwajikum, na mnawaacha wale ambao Allah tabaraka wa taala amekuumbieni miongoni mwa wake zenu. Mtu anamwendea mwanamume, bal antum qaumun adun. Allah anasema kuwaambia watu wa Loti kwamba nyinyi ni watu ambao waadun, mmepitiliza mipaka, mmefanya jambo ambalo ni baya mno. Yakulu al-Walid ibn Abd al-Malik al-Marwani, anasema al-Walid ibn Abd al-Malik, anasema laula anna Allah azza wa jalla qassa alayna khabar qaum Lut ma dhanantu anna dhakara ya'lu dhakara. Anasema Walid ibn Abd al-Malik kwamba kama Allah tabaraka wa taala asingeelezea, asingetusimulia ndani ya Qur'ani matendo ya watu wa Lut, bimaana an ya'ti ar-rajulu rajula, mwanamume amwingilia mwanamume mwenzie, anasema kama Allah asingeyazungumza haya ndani ya Qur'ani, basi wallahi nisingedhania kama mwanamume aweza akampanda mwanamume mwenzie. Lakini Allah amezungumzia habari ya watu wa Lut ambao Allah tabaraka wa taala aliwateremshia adhabu kali. Kwa hiyo kadri masiku yanavyozidi kwenda, ndugu zangu katika imani, na ndiyo matendo haya yanazoeleka katika jamii, inaonekana ni kitu cha kawaida. Leo hata wale watu ambao tunaowaamini wawalee watoto wetu, na wao wanafanya khiana, wafanya dhulma kama hiyo. Huu ni ukatili wa hali ya juu na ni dhambi kubwa ambayo Allah tabaraka wa taala aliwateremshia watu wa Lut, ambayo hakuna adhabu ilikuwa kali miongoni mwa hiyo. Allahumma aidha al-islam al-muslimin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Subhanaka la nuhsi thana alayka anta kama athnayta ala nafsik, falak alhamdu hatta tarda wa lak alhamdu ba'da ar-ridha. Ayuha an-nas, al-insanu al-aqil yastaghillu waqtahu bima yakunu sababan liridha rabbih 'azza wa jalla حتى إذا أتاه اليقين أتاه وهو على أحسن ما يكون. من نهاية لمسوري تبين لسانك يتمي مارك ومارا. الشيخ ابن عثيمين أنا سيما الإنسان العاقل منادام من يكيل تمام منادام من يكوج تنبوة يستغل وقته بما يكون سببا لرضا ربه عز وجل. Ni yule ambaye anaumaliza wakati wake kuyafanya yale mambo ambayo anayaridhia Allah tabaraka wa taala. Hatta idha atahu al-yaqin ay al-maut, mpaka utakapomkuta umauti. Yaatihi wa huwa ala ahsani ma yakun, umauti unamkuta hali ya kuwa yeye yupo katika hali nzuri, Allah tabaraka wa taala amemridhia. Ndugu zangu katika imani, mmongonyoko wa maadili, wazazi tutakikana tuelewe mienendo ya watoto wetu. Lazima mzazi aelewe kijana wake anaingia sangapi, anatoka sangapi, anakwenda wapi, kutokana na watu huko mafedhuli wasiojitambua. Wao kazi yao kufikiria tu kuharibu, kufikiria kuharibu katika vijana, kuharibu generation hii ambayo sisi kama wazazi Allah ametupa masuhulia makubwa ya kuwalea vijana wetu katika maadili ya Uislamu. Kuelewa kijana wako hivi sasa yupo wapi, na kama hali hii itaachwa, maana inafikia wakati vijana wa kiume wabakwa mpaka katika mashule. Walillahi alhamdu, serikali yetu Allah tabaraka wa taala wahifadhi, ni jambo ambalo wanakemea mambo yaliwapo, wanakemea ndoa za watu wa jinsia moja, na hii ni khairi kubwa na bahati kubwa iliyokuwepo ndani ya nchi yetu. Wakati katika nchi za magharibi mambo haya ni uhuru, ndiyo sio ajabu kumwona mtu kiongozi amesimama na kuyashajiisha na kuona watu kwamba haya ni mambo ya ustaarabu. Kwa hiyo lazima tuwapatilize watoto wetu kwamba huyu kijana wangu anasuhubiana na nani, rafiki yake ni nani, muda huu yupo wapi, je, anaelewa dini ya Allah huyu. Kwa hiyo tusiwaache vijana wetu, Allah tabaraka wa taala atatuuliza يوم القيامه. Ikiwa hata wale ambao wanaoaminiwa na wao wanafanya khiana, ni jambo ambalo zito sana ndugu zangu katika imani, na mambo haya yanaripotiwa sasa hivi kwa wingi mno. Kila ukisoma habari, mtoto kaharibiwa miaka miwili, miaka mitatu, miaka sita. Na haya pia ni sababu mojawapo watu wanaishi katika ushirikina, hawamwamini Allah tabaraka wa taala. Mwingine anafanya hivyo kwa sababu ameambiwa na mganga wake, ukifanya hivi utapata haya. Hawana tauhidi, hawamwogopi Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo wale vijana mnaonisikiliza, jitambueni kumuogopa Allah tabaraka wa taala na kuyachukia mambo haya. Lakini wale wazazi pia lazima tuwafuatilie vijana wetu, tuwalee katika misingi ya kumuogopa Allah tabaraka wa taala. Lakini vile vile unamkabidhi nani kijana wako? Lazima asuhubiane na watu wa akhlaq wanaomuogopa Allah. Hata mashule tunayopeleka pia yawe ni mashule, sio ili mradi tu kwamba hii ni international, hii ni English medium, hii ni Cambridge, hii sijui Harvard, syllabus yake ni very strong. Watu wanaathiriwa na mambo hayo, matokeo yake vijana wanakwenda kuharibiwa na kujengwa katika fikra za kimagharibi mno, kwamba watu kutaallaq wanamume kwa wanamume. Allah tabaraka wa taala aliteremsha adhabu kali ya watu waliokuwa wakifanya kaumu Lut. Falamma jaa amruna, Allah anasema, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud, kwamba Allah alipoileta adhabu kwa wale watu wa kaumu Lut ambao walikuwa wakiingiliana wanamume kwa wanamume, basi Allah tabaraka wa taala anasema tuliipindua hii ardhi, aliyaha safilaha, juu ikawa chini na chini ikawa juu. Lakini lisha ya hivyo, wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mamdud, Allah akateremsha mvua kali tena ya mawe kutoka motoni, tena mamdudi mutatabia, yenye kufatana. Kwa hiyo ilikuwa ni adhabu kali mno. Leo umma huu umebeba madhambi yote ambayo yaliyobebwa na watu waliotangulia. Watu wanayashajiisha mambo ya hovyo, yani yale mambo ya hovyo ndiyo yanayokubalika katika jamii. Wale watu wa hovyo hovyo, unakuta vijana wengine wa Kiislamu, mtu anasuka nywele, anavaa hereni, pengine anakwenda nyumbani na mzee anamkaribisha, anamwambia karibu kijana wangu, na anaona kama hayo ndio maendeleo. Vipi umsemeshe kijana kama huyo? Nini? Kwa sababu haya ndio vijana wa kileo. Najua sasa hivi dunia hii ya utandawazi, hii dunia ya globalization, kwa hiyo kijana lazima naye aende na wakati. Faya subhanallah, matokeo yake sasa, asbaha almunkar ma'rufa, yale mambo ya hovyo ndio yamekuwa ni mema. Nasalullah tabaraka wa taala أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.